Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Fire Önç stüdyomuza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim de öyle bağırmasanız. Kafanız mı şişti? Ha, kafa şişmesi değil şey oldum ya. Birden korktum yani. Birden böyle. Öyle ara verince bir anda ürkersiniz tabii. Dün gelseydiniz mesela o kopmamış olurdu. İşte... Benim bağırmalarıma şeylere de alışkın olurdunuz. Çok güzel. Mesela sen Oktay'ı düşün bak nasıl korktu. Yemin ediyorum hakikaten ha. Ben diyecektim bir üçüncü bir eksiklik var ama arkasından konuşmak uygun mudur hocam? Öğlenin arkasından konuşulmaz derler. Öğlenin arkasından konuşulmaz derler ama hakikaten bence kendisini artık ölümsüz hale getirmemiz gerekiyor. Bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Bir insanın ne kadar gene yaşarken kaç defa ölür? Ölebilir. Vallahi yaşarken ölenler de bir numaralı insan Oktay Demirci. Gönüllerin zombisi. Vallahi gene şey olmuş galiba. Eşiyle görüştüm ben yine. Evet. Abi bunun sisteminde bir bozukluk var ya. Sistem hani böyle, yok ki Oktay'da. Ya yok sindirim sisteminde bir bozukluk var. Ben böyle hani... Bir insan sürekli fasarit, sürekli fasarit, fasarit sonucu vefat, fasarit sonucu vefat ve hakikaten rahatsız oluyorum artık. Çünkü hani temiz bir ölüm değil. Hakikaten yani böyle rahmetli de son dakikalarında çok şey mutlu falan. Rahmetli'nin son dakikalarında diye duruyor yani. Ben bir şey söyleyeceğim. Ölüm Oktay'a hiç yakışmaz. Hiç. Evet, bir de şunu söylemek istiyorum. Her ölüm erkendir ama Oktay'ın ölümü gerçekten çok erken. Yok bekliyorduk çünkü... canım çünkü sabah erkenden gitmiş. Gece diyorlardı. Erkenden gitmiş. 6.30'da falan. 6-6.30 arası ben demiş bir şey yapıyorum ve gidiş o gidiş yani bir daha kendisinden haber alınamıyor. Zor. Yok. Zor ne diyeyim kalanları Didem de şey demiş ben şimdi uğraşmayayım işe gideyim de akşama dönüşte şey yapayım onu güzel böyle streç folyolarla sarmış çıkmış hadi ya camları da açmış şey olmasın diye ne kokmasın kokmasın diye. Hava sıcak keşke şey yapsaydı. Tabii Oktay diye iri yarı çocuk nereye yarı, sokacak işte, iki paket rağmen... bitti demiş ya. Yani hayattayken de ya sıkıntı yaratırdı. Öldükten sonra daha büyük sıkıntı yarattı. Sırf sıkıntı olarak geldi şu dünyaya böyle sıkıntı olarak gitti. Hayırlısı neyse, olsun ne diyelim. Sevgiyle anlıyoruz. Sevgiyle anlıyoruz canım. Yüreğine yani. Sağlık. Ve ellerine sağlık burada güzel giderdi diyorum ben. Şöyle şeyden yalından değil mi? Değil mi? Evet o zaman bir başka... Fil haberiyle mi başlayacaksın? Evet fille başlayacağız. Sevdiğim bir fil sizin filin. Bahadır. Bravo. Bahadır'la ilgili haber mi? He. Bir fotoğrafa bakabilir miyim? Ay canım. O bitmiş artık Bahadır'a bak ya. Abicim çok özür dilerim 59 yaşında. Hadi canım. Fil yaşına göre 59 insan yaşına göre... 59-60'a falan tekabül ediyor. Büyük ihtimalle ve emekliliği gelmiştir artık herhalde. Filin ömrü çalışmak değil mi? Yani hayvanat bahçesinde bir hayvan ne yapmış oluyor? Durduğu sürece çalışmış oluyor. Çalışmış o zaman oluyor. Neredeyse emekliliği gelmiş artık. Nereye göndermeyi planlıyorsunuz? Bu Afrika'da akrabalarının yanına. Afrika'da akrabalarının yanına ama kendisi Asya fili canım. Asya fili mi? Asya fili ya. Bak daha yıllarca baktınız böyle affedersiniz. Geldiniz geçtiniz baktınız yani. Hep işte demir parmaklıkların arkasındaydı. Görüşme günlerinde ben gidiyordum. Onda da nasılsın seni içeride rahat ettirebilir miyiz falan diye öyle ya konuşurken. Her aynı muhabbet mi yapılır ya? Memleket neresi falan diye hiç konuşamadık. Ya. Asya fili Bahadır yakında ne olmuş? Kendisi biraz yaşlandı. Yaşlandı. Siz de fark ettiğiniz üzere duruşunda da artık meymenet kalmamış. Almanya'dan gelecek uzman bir ekip kendisiyle ilgilenecek. Kemik erimesi başlamış Bahadır'da. Hadi canım. Hmm, kemik erimesi başlamış. Doktor kalsiyum demiş. Kalsiyum demiş. Kalsiyum hapları vermişler. B vitaminleri vermişler. Ne, ve güneş alacak? Demiş. Kalsiyumu nereden alacak? Kalsiyumu mu? He. Kemik. Kemikler kaynatılıyormuş Bahadır için. Ve peynir yemiyorlar, süt içmiyorlar. İşte onlar. Varsa yoksa sebze. Çünkü tabii Bahadır olur. Biraz etçi. Etçi doğru evet. Evet. Hep mangal et. Hele yaz geldiği zaman. O... Ama İzmir'de de ne yapsın? Hayvanat bahçesinden mangal kokusu yüzünden millet fuarda dolaşamaz öyle. İki, meraklı adam. İki dublete rakısı var Bahadır'ın. Ana, benim her rakıma gece. Karışmayın diyor. Zaten diyor ben şu demir parmaklıklar ve şeyin mapusa hendeğin arkasındayım. Kimseye ne zararım var ne şeyim i̇şte, var. İşte. Zor. Zor. Ay, zor. Geçmiş olsun. Üzüldüm o adam. Valla üzül. Şimdi ekip gelecek. Yalnız eğer ekip başarılı oldu, oldu. Olmadı. Olmadı, ekibi koyacaklarmış Bahadır'ın yerine. Evet. Bu dünya kadar para almayı biliyorsunuz demiş. Orada ara ara bir kükreyin bir şey yapın demişler. Ders fillerde kükremiyor yalnız biliyorsun. Ne o? Ne o? O alarma gibi bir şey. Alarma veriyor, tamam. Evet, böyle acı bir haberle başladık. Gerçi, bütün keyfim tadım kaçtı ama Fahir şimdi. Özür dilerim bebişim. O zaman sana daha güzel bir haberle devam edelim istiyorum. Şimdi özellikle son yıllarda hayatımızın vazgeçilmez parçalarından bir tanesi. Elektrik. Hayatımızı bir puzzle gibi düşünecek olursak. Hı hı. Bu puzzle'ın en önemli parçalarından bir tanesi ne olurdu? Televizyon. Bravo, çok güzel değil mi? Bir başka hani köşedeki oraya böyle hani... Tam önemli noktadır ya. Hı hı. Bütün parçalar uyuyormuş gibi gözüküyor ama uymaz aslında. O parça ne parçası? Nedir o? DVD. DVD değil mi? DVD. Onu... Bilgisayar. Bilgisayar değil mi? Ne kadar güzel. Başka nelerimiz var? DivX teknolojisi. DivX teknolojisi değil mi? Başka neler olabilir? Bilmiyorum başka ben teknoloji. Jep telefonları desem. Ama hiç sevmediğim teknoloji. Ya. Hiç de ihtiyaç duymuyorum. Evet abi, bir daha ben seni hakikaten bir sinir oluyorum ya. Şu cep telefonu kullanmayı... Lütfen ülkemizde ilk cep telefonu sahiplerinden biri sayılırsınız. Aradan geçen kaçak, onca zaman... gemiyle gelmişti. Yemin daha ed- ülkemizde telefon yoktu. Yemin ediyorum. O cep telefonunu böyle çıkarıyordu. Millet telsiz mi bu diyordu. Televizyon mu, küçük televizyon mu diyordu. Ben sana bir şey söyleyeyim. Şu radyoda cep telefonu olan birkaç insandan biriydin. Hı hı. Ki radyomuzun mensubu yüzler, binler, on binler binlerle vardı. Binlerle ölçülüyordu o zaman. O dönemlerde. Ülkemize kayıtlı ilk birkaç numaradan birine sahipsiniz. Hı hı. O da 008 mi ne benim telefon. Şimdi ona rağmen aradan geçen bu ya kadar ben zaten cep telefonu milyonlarca sonra... insan üye oldu. Üye olduk. Cep telefonuna üye olduk. Abone oldular. Aidatlarını yatırdılar. Çeşit çeşit 3. nesil, 4. nesil, nesil nesil telefonlar geldi geçti. Ama Ege Kayacan o ilk günkü heyecanını hala içinde yaşatıyor. Helal olsun sana diyorum. İlk günkü heyecan dediğin? Yani o cep telefonu ilk gün eline aldığındaki o heyecan var ya. Hı-hı. Hissettin mi onu? Hissettim. Halbuki o neydi biliyor musun? Titreşimde unutulmuş heyecan dediğin oydu. O yüzden demek ki ben kimsenin aramasını açmıyorum. İşte, çünkü titreşsin titresin o heyecanı yaşayayım diyorum. Şimdi ben de diyorum ki lütfen Şeker kardeşim rica ediyorum senden. Bir insan arandığı zaman bir, en fazla ikinci arandığında o... Davete icabet etmek denir. Bizim adetlerimizde doğru. Var. Onu açacaksın. Diyeceksin ki alo. Mesela bu sabah kaç cevapsız defa aramışsın. Bir de mesaj gelmiş. Bir de ne mesajı gelmiş? Sen mi attın onu? Bir de ama açma küfürlü mesaj. Bakayım. İşte yok ya saçma sapan. Yok efendim. Yelkenli kazanma şansımız varmış. O zaman bu şansımızı neden değerlendirmiyoruz? Arkadan durduğumuz bugüne kaba. Kadar bir yelkenli kazanmak için. Çünkü önümüz ne? Önümüz yaz. Yazın ne yapacağız yani? Yelkenle bilmeyeceğiz de. Ne yemeyeceğiz? Bir taraftan da küresel ısınma var. Şey mi yapacağız yani? Bir de yani her şey motoru zamanı tur, var. Motoru tur diye çalıştıracağız. Çok güzel. Kışın ben ne yapayım yani şimdi? Kışın ayrı. Kışın araçları neler? Karavan, tren ve nedir? Zeplin yaz araçları nelerdir? Evet. Yaz araçları yelkenli sandal ve gondol ve türbülans değil mi? Bir de balon. Hı hı. Bu kadar basit zaten yazlık ve kışlık diye ikiye ayırdık. Mesela Anadolu'da şimdi yaz gelince öter ne ev hanımları yavaş yavaş yelkenleri onarmaya başlarlar, zeplinleri söndürürler, katlarlar onları sandıklara güzel. Hı hı. Ama nasıl o bazalar var ya, bazalar zeplinli olur. Yataklarının içi baza, onun arasına unlar koyarlar ki yapışmasın diye. Bak öbür nasıl bilir, namussuz nasıl çok bilir, her şeyi de bilir. Ama yelkenler çıkarılır, türbülanslar çevrilmeye başlarlar. Anadolu'da şey ihtiyar heyeti böyle diye. Ondan sonra yolculuklar başlar dört bir yana. Çok güzeldir o heyecanı, bir gün bize abone olalım diyorum ben. Abone mi olalım? Ya da nasıl bir... abone oluyoruz Fahir? Üye olalım, bir şey alalım ya. Ne oldu? Bir şey alalım, bir oturalım, gidelim biz de. Niye 80'lerin sonuna gittik abone lafı? Niye ben abone mi dedim yine? Evet, abone olalım dedim. Ne sanki dedi? Yonca Evci bir kaseti dün çıkarmış gibi oldu. Yapma ya. Türk popu baştan mı patlayacak? İyi, tamam abicim. Özür diliyorum yani. Tamam, neymiş efendim? Şimdi İngiltere'de 16 ile 24 yaş arasındaki iblisler üzerinde yapılan araştırmaya göre. Evet. Demişler ki. Cep telefonu mu yoksa bilgisayar mı? Ne demişler? Cep telefonu demişler. Çok güzel. Ondan sonra sormuş, cep telefonu mu DVD player mı? Ne demişler? Cep telefonu. Peki onlara sormuşlar, cep telefonu mu yoksa demişler, affedersiniz, PlayStation mı? Cep telefonu. Peki demişler ki, cep telefonu mu yoksa seks mi? Ne demişler? Cep telefonu. Vallahi aynen öyle. Bir İngiliz iblis kadar olaya vakıfsın. 16-24 yaş arasında yapılan araştırma. Çünkü bir İngiliz iblis gibi düşünmeyi istedim burada. Nasıl? Mantık? Tıkır şu, tıkır. Kafam hiç çalışmıyor olsa bu sorulara nasıl cevap verdim diye. Şimdi 16-24 yaş arası biliyorsun bir insan evladının hayatta geçirebileceği en iğrenç dönem. En iğrenç dönem, doğru. Yani 16-24 arası, yani iğrenç dönem derken 24 az... aslında bayağı geçmiş oluyor. 24'te bayağı insan toparlamış oluyor ya. İşte yani 16-22 falan desek tamam, daha. Tamam, o zaman ben araştırmanın son, zaten onda da amca çocuklarım mı neymiş? Onlar da heves etmişler. Onlar da araştırmaya katmışlar. Anladım. O yüzden tamam. At onları 16-22 yaş arasındaki çocuklar, biliyorsun ne olurlar. Kafa neye çalışır bir tek? Cep telefonu. Ne cep telefonuna? Kendi çocukluğunu hatırla. Çocukluğunda cep telefonu mu vardı? 16-22 işte, yaş arası Ege Kayacan. Ev telefonuyla saçma dediğin, sapan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir çeşit cep telefonu. Biliyorsun böyle 16-22 yaş arasında gençler ellerini cebine sokar, böyle ıslık çalışır. Orada telefon var mı diye bakar. Bakar, öyle devam eder. Ama yani öyle bir noktaya gelmiş ki artık demek ki ilerleyen zamanla beraber cep telefonları gerçekten hayatımızda. Bayağı gir, herkesin olacak. Herkesin ne olacak? Bana yani çok saçma. Bana artık o kadar sıkıcı bir teknoloji olarak geliyor ki cep telefonu. Yani neydi? Esprisi kaçmış tam bir ara böyle. İyi de. İyi de değil de bir şaşırtıcı tarafı vardı. Tamam, evet. Herkese her yere ulaşıyor, espriler falan filan, tamam. Yeni cep espriler falan filan derken. Şimdi cep telefonuyla beraber böyle bir şey değişiyor ya, iletişim biçimi değişiyor ya. Onunla ilgili tartışmalar martışmalar, tamam, bunlar dediğin 10 yıl öncesinin olayı, artık bitti. Bitti bu konu. Ne bir esprisi kaldı ne bir şey, tamam, kapatılsın artık bu konu. Yeni bir icat koy oraya. Ne tip bir şey düşünüyorsun? Ne bileyim artık, ışınlanma mesela, beni heyecanlandırabilecek tek şey o. Işınlanmak mı? Işınlanma teknolojisi. Aha. Onun dışında yok cep telefonuna fotoğraf koydum, yok lazer koydum, yok radar koydum, duvarın içinden geçme özelliği koydum falan, bunlar... Ya saçma, hala aynı şeyi cep telefonu bünyesinde bana sunuyor. O zaman buna artık cevap vermende hiçbir sakınca görmüyorum ben. Bir gün ışınlanacak olsan, hı hı, nereye ışınlanmak isterdin? Esat 4 yola. Teşekkür ederim. İlk ışınlanan insan olarak oraya çıkmak isterdim. Yemin ediyorum, hem vefalısın hem de işveli. O derecesin yani. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ha, ben bağırınca korkuyorsun. Sen boş konuşunca da ben huzursuz oluyorum. Buna ne diyeceksin? Ben boş konuşuyorsam demin ki kim söylüyordu onu? Mika. Mika diyor. Mika söylediği için. Mika kadar taş düşsün başına diyebilir miyiz? Evet, ve de Mika'dan taşlar düşsün kafana. Çünkü senin yaralanmanı asla istemiyorum. Teşekkür ederim. Buyursunlar efendim. Kafanda laminant şeyler parçalansın. Parkeler parçalansın ve de... Masifler bana gelsin, laminantlar sana. İşte böyle diğer kanlı. Sana melamin tabaklar fırlatmak istiyorum. O derece sinirliyim. Şimdi önemli haberlerle devam ediyoruz tabii ki. Bugünkü her haberimiz olduğu gibi bu haberimiz de ne? Yeterince önemli. Türkiye'nin selülit raporu açıklandı. Eyvah eyvah. Zira önümüz ne? Yaz sezonu. Bravo. Önümüz yani Temmuz'un ortasında, evet. Önümüz yaz sezonu. Neden? Çünkü biz hala tatile ne yapamadık? Gidemedik. Şimdi geçtiğimiz günlerde Barbaros Şansal açıkladı. Barbaros Şansal'ı biliyorsun. Biliyoruz. Son derece neşeli sanatçımızdır kendisi. Şimdi kendisinin şöyle bir avantajı, artık avantaj mı diyebilir, dezavantaj mı diyebilir, bir takım mankenleri daha yakından gözlemleme şansına ve daha böyle hani ne derler, doğal halleriyle görme şansına sahip olduğu için açıklamasında ilk 10 selüliti açıklamış. En selülitliler. En selülitli mankenlerde 10 numaradan başlıyoruz. Sence en selülitli, şöyle gözünün önüne getir mankenleri. Ben 10 tane manken sayamam, özür dilerim. Ben sana söyleyeyim, öyle bir sayarsın ki. Bak gözümün önüne bak şimdi bir. Ben sana sayayım. Say. Ney? Şimdi bir noktadan sonra galiba artık emekli olan mankenleri saymaya başlayacağım. Tamam, say işte. Ben sana şey demiyorum. Güzide Duran. Evet. Değil mi? Güzide Duran. Hı-hı. Güzide Duran. Eyşan Özşim. Özşim. Deniz Pulaş. Dakika 2. Hemen başladı. Merve İldeniz. Merve İldeniz. Çok güzel. Sizin döneminden başka kimler vardı? Bitti galiba benim bildiğim. Saçmalama. Beni sinirlendirme. Hepsini biliyorsun. Ne bu kadar biliyorum. Hatun. Yani isim olarak sen söyleyince her şey var. Ne var hani mesela Haşe Hatun. Şebnem Dönmez. Şebnem Dönmez. Şebnem Şefer. Haşe Hatun Önel. Haşe Hatun Şebnem Önel. Şebnem Şefir. Deniz Akkaya'lar mı? Deniz isterim? Akkaya. Şenay Akaylar mı? Şenay Akaylar mı isteriz? Esin Moralı oldular mı? Ben yoruluyorum bak. Demek ki genel olarak ne? 10-15 tane rahat mankenimiz var. Siz de bayağı hakimsiniz. Şimdi 10 numaradan başlıyoruz. En selülitlilerde 10 numarada seçkin piriler var. Selülitliler dünyasında. Seçkin birileri var. diyorsunuz. 9 numarada taze sanatçılarımızdan artık o da şarkı söylüyor. Yeni transfer oldu. Özcan Deniz'in eski manitalarından diye geçer. Kim olabilir? Evet şöyle bir bilgimiz var. Nazan oldu. Öncel. Bravo güzel gittin. Güzel gittin. Bir hak daha veriyorum. Ebru... Destan bravo Ege. Bak gördün mü hem de soyadına kadar diyorsun. Helal olsun. Biraz sadece zorlaman yetiyormuş demek ki. 8 numarada Pınar Eliçe güzel gidiyorsun. Tezcan onu ben de tanımıyorum. 7 numarada Tuğba. Ne olabilir? Tuğba Macera dolu Amerika'nın nesi? Eski eşi Tuğba. Ne top? Altın top. Bravo güzel gidiyorsunuz. 7 numarada Tuğba Altıntop vardı. 6 numarada Aysu Baca oldu. Bravo yemin ediyorum var ya. 5 numarada Doğa ne yaparız? Bekleriz. Bravo. 4 numara Deniz Ak. Deniz Akepe. Akepe değil Akkaya olacaktı. Akkaya. 3 numarada Ece. Ece Bey. Bak yukarıdan Ece Bey. Ece Gürsel. 2 numarada Tuğba. Öz. Top. Öz. Öz Altın. Öz ne olabilir? Neye bakıyorum ben şimdi? Nereye bakıyorum? Öz Lamba. Öz Lamba. Lambayının yerine bak. Öz CD. Öz CD. Öz Raf. Öz Raf. Öz Tavan. Öz Ay değil Öz mi? Ay. Ha tamam Öz Ay. Evet doğru. Ve 1 numarada en selülitli çıkan Şenay Akay. Tüm hayallerimizi yıkıldı. Eyvah. Şey diyor Bay Basra'nın. Kabuk. Portakal kabuğu. Portakal sandığı diyor ya. Hadi canım. Portakal sandığı. Böyle. Her taraf portakal kabuğu gibi olmuş diyor. Çok acı bir şey. Çok acı bir şey. Bir kadın için. Hele ki Şenay Akın gibi. Maşallah. Hükümet gibi kadındır kendisi. Yani seçim yasaklarına giriyor o açıklamanız. Öyle mi? Çünkü dinleyiciyi yönlendiriyorsunuz yeni hükümetin kim olacağını konusunda. Geçiktin öyle mi? O zaman şöyle yapayım. İşte bu listeyi de verdim. Herkes ona göre bundan sonra seyrederken ne yapsın? Listesini önüne alsın. Eğer bu listede ismi yoksa güzel. Rahat seyretsin. Eğer varsa da bunları bir şekilde artık kendi pozitif ayrımcılık diyoruz biz buna. Bu kadar da uzatacak bir şey yok. Evet. Devam ediyoruz önemli haberlerimize. Bakalım nereden var? Çok önemli haberler. Bak bunu vermezsem ne yaparım? Selülit niye bu kadar büyük bir dert? Nedir selülit tam olarak? Böyle çok güzel girdin Ege. Yemin ediyorum kadın programına döndü. Keşke şimdi. Doktor olsaydın karşımda ya. Senin gibi adam yerine bir tane doktor gelseydi de ona sorsaydık. Selülit niye bu kadar dert? Niye kadınlarımız bu konuda şikayet? Ben şimdi selülit artık dert olmaktan çıktı. Benim yani selülitü görüp de böyle şey olan insanlar var mı? Yani şey ne bileyim hani göbek deliğinden pamuk farklı bir şey mi bu? Şimdi göbek deliği varmış. Ama göbek deliğinde pamuk varsa... Tamam o ayrı bir şeydi. Demek ki neymiş? Peki burun mesela burundan tiksiniyorsun. Hayır tiksinmiyorsun. Burunda tatak var. Ha. Tiksiniyor musun? Tiksiniyor. Eğer ne zaman ki o tatak. Ama bu sizin iki söylediğiniz de pislikle ilgili bir şey. Tamam o zaman başka bir şey yapayım. Mesela yani bir parmak darbesiyle uzaklaştırılabilecek. Dişlerimiz değil mi? Hı-hı. Çok güzel fırçaladın tertemiz gözüküyor. Evet. Görüyorum hoşuma gidiyor. Ağzını bir açtı. Neymiş? Simit yemiş. Üstünü, her taraf susam. Susam veya maydanoz yemiş. Hoş bir görüntü mü? Çirkin bir görüntü. Evet, bunun maydanoz çirkin mi? Bedenin evet anladım. Anladın maydanoz mı? Da güzel, simit de güzel ama diş de tortusunun kalması rahatsız edici. Rahatsız edici. Şimdi seveni var, sevmeyeni var. Selülitin hastası olan ben varmış, adam da biliyorum. Evet hakikaten. Peki böyle şimdi seviyorum. Şurada bir 10 mankenimizden oluşan bir liste saydınız. Evet. Ve yani, daha nice onlar var. Bunu sokaktaki bir adama sorsan. Aha. Rahatsız mısın diye bu isimlerden. Çok rahatsızım diyecek adam. Çok rahatsızım selülitli oldukları için. Çok üzülüyorum geceleri uyku tutmuyor beni. Diyen de diyen var. Var mıdır? Var. Var. Hadi canım. Tabii. Mankenlerimiz çok sevildi diye her akşam içen adam var mı? Abi ben internet siteleri biliyorum. Ne internet siteleri ne neler şeyler var. Bunların çok hastası var. Çok hastası ne, var. Muhakkak vardır hastası da selülit yüzünden başın duvarlara vuran var mı? Var. Hadi canım. Var. Eyvallah. Hayatını değiştirenler var. Yaşam şeklini değiştiriyor ya adam. Yıllarca hayran olduğum manken selülitliymiş diye adam işi gücü bırakmış. İşi gücü bırakmış kendini. Şimdi boncuk satıyormuş. Selülitle mücadeleye vermiş. Öyle insanlar var. Ve dernekler kuruluyor şu anda. Hemen selülitsiz yarınlar için. Tabii bir de bir sloganla eğer çıkarsak dernek olarak yemin ediyorum. Mesela selülitsiz bir toplum falan filan gibi bir şey olacak. Anladın mı? Mesela şöyle bir şey olabilir. Bir bacak. Bir bacak. Selülitli bir bacak. Ben sana söyleyeyim. Derneğin amblemi. Ve çölleşen Türkiye. Selülitleşen. Ülkemiz çölleşmesin. Bacaklar selülitleşmesin. Çünkü neden biliyor musun? Yeterince sıvı almadığımız zaman. Ne oluyor bacaklar? Biliyorsun o bacaklar. Ve nasıl bir bacak düşünüyorum biliyor musun böyle? Nasıl bir senin şeyde. Benim tek bacak mı var yoksa çift bacak mı var? Çift bacak var. Çift bacak o güzel. Hı-hı. Ben de hemen hemen aynı şeyi düşünüyorum. Logoda nasıl bir... Ya bir tam şey yaparsan ben oturtamadım. Logoyu mu? Logoyu belirleyeceğiz abi. Ya bir yuvarlağın içinde iki tane bacak düşün. Kadın bacağı. Evet. Ondan sonra... Vakıf mıyız biz dernek miyiz? Ona göre bacakları diye ters koyacağım. Vakıfın V'si gibi. He çok anladın güzel. Anladın mı? Dernek olursa da böyle vakıf de... Vakıf olsun o zaman vakıf olsun. Ters bacaklar ters güzel. Ters bacaklar güzel. Hem ters bacaklar selülitli bacak bak, bizim gözümüzde ters gibi. Bak Türkiye haritası. Tamam. Ve orada yetişmiş bacaklar gibi topraktan çıkan bacaklar tamam mı? Kurumuş topraktan bir, çıkmış kurumuş bacaklar. Ve selülitli bacaklar. Bir kısmında öyle. Hı-hı. Bir tane küçük çocuk evet. Su tutuyor. Oradan yeşil yeşil yeni bacaklar fışkırmış. Su tutmuyor da masaj yapıyor. Çünkü masaj selülite iyi geliyor. Masaj fena gelmiyormuş. Yanda da Lut Gölü olsun. Çok güzel düşündün onu ya. Onun tuzuyla çocuk öfeliyor. Mesela. O tamam, önemli çok bir şey. Güzel. Ve orada başka bir kendisi adam. Hepsini logoya nasıl sığdıracaksın onu bilemiyorum. Arkada babası var çocuğun. Oturmuş böyle çömelmiş yere ağlıyor. Böyle ağlıyor. Çünkü o kadın zamanında sulamam. o çocuk çocuğun annesiymiş. Çocuk annesine masaj yapıyor. Babası da diye ağlıyor bir tarafa. Ağlayacağında bir ucundan da bir sen ucundan tut. Bir ucundan sen tut. Slogan da belli. Bir ucundan sen tut. Ve oradan kitlesel bir hareket olmazsa yani özellikle de mankenlerimizi kullanıp afişlerde hı-hı, bir ucundan da sen tut diye hı-hı, yazarsak altına hı-hı, hakikaten tutacak uç bulamazsın şeyden yoğunluktan. Çok güzel. Ben bunu şey yapıyorum. Hemen dernek faaliyetlerini çıkar. Ana şeyler belirlensin. Dernek başkanı ben. Rahmetli Oktay'ı da alalım. Onun da anısına bir köşe açıyorum ben. Hı-hı. Bağışları onun adına toplarız. Toplarız evet doğru. Ondan sonra güzel. Selülitten öldü deriz onun içinde. Bravo. Selülitten niye böyle bir harekete kalkıştınız derlerse selülitten kaybetmiştik. Bravo. Yemin ediyorum. İşte çok güzel. Onun anısına güzel bir şeyi de kurduk falan filan. Hop derneğin şeyi asıl üye faaliyetler başlasın bugünden itibaren. Güzel. Şimdi derneğimizi de kurduk. Yarınları öfeliyoruz. Bravo. Sloganımız da belli. Ve Lut Gölü tuzunu muhakkak onu ihmal etmezseniz. Veya Lut Gölü'nde gerek yok. Şimdi maliyeti arttırmanın da bir anlamı yok. Tabii canım. Ha yani. Lut Gölü ha ben ya kaya tuzu veya evde sofralık tuz sofralık diyorum. Sofralık tuz. En güzeli. Şimdi o zaman sizi Vatikan'a götürsem acaba rahatsız olur musunuz? Ne bence Vatikan'da bundan, ne rahatsız olacak? Bundan götür. Sonra rahatsız olmazsınız. Çünkü karbon, metan, ıvır zıvır gibi gazları sıfır salan ülke olacağız diyerek dünyadaki ilk diyerek bir takım uygulamalar başlattılar. Bundan sonra mis kokan bir Vatikan. Vatikan gibi ülke olsan sen de hiç gaz çıkarmazsın. Olur mu? Orası basamak basamak. Kaç basamak var? İnsan ister istemez gaz çıkarır. Bir noktadan sonra zorlanıyor. Zorlanır ne tabii. Sanayi var ne bir şey var. Zaten şu bizim radyo binasını al. Bahçeyi de koy. Al sana Vatikan. Sen Vatikan'ı görmüştün değil mi? Vatikan'ı dışarıdan gördüm. Nasıl dışarıdan gördün? Almıyorlar canım içeri. Komple mi gördün yoksa bir kısmını mı gördün? Nasıl almıyorlar? Seni Vatikan'a yani... almadılar mı? Nasıl almazlar seni Vatikan'a? Kimse çağırın bana görüşeyim ben gerekli görüşmeleri yapayım. Kapıda Vatikan... adam var özel parti var dediler. Nasıl özel parti var? Damsız almıyorlar. Benim adımı verseydin. Ben oradan bir tane İtalyan kızı buldum. Hı. Şey dedim beni içeri kadar sokar mısın falan dedim. Hı. Ondan sonra kapıda kızı aldılar. Bu sefer beni almadı özel parti var falan filan. Kimlik bırakayım dedim bir papaya kadar bakacağım içeride mi dedim. Almadılar. Hiçbir numara yemediler nasıl muhafızları varsa. Ya o muhafızların ne yaptıkları zaten belli. Bir şey soracağım. Birisini gerçekten... de dövüyorlardı. Niye? Çok içmiş. Bir şey soracağım, hakikaten niye almıyorlar? Almıyorlar canım, öyle dini bir yer şey. Nasıl galiba öyle... Hristiyan olmayanı almıyorlar gibi bir durum da var. Öyle böyle turistik amaçla da giremiyorsun. Nasıl ben... turistik amaçla giremiyorsun? Ya ne kadar saçma sorularını bir şey. Nasıl diye sorarsan nasıl cevap vereceğimi ben de bilemiyorum. Çok saçma değil mi ama ya? Ya zaten yani bir vücudumuzun bir bölgesi kadar bir ülke. Bir girip çıksam deseydin. Bir sigara yaksan bütün ülkenin çevresinde dolaşabiliyorsun. O derece bir ülke o mi? Kadar. Allah Allah, biz de çok hevesliydik zaten Vatikan'a. Allah Allah. Artist. Kapıdaki muhafaza ya. Diyorum ben. Muhafaza diyorum, muhafaza diyorum. Ya yani öyle ülkede ben de hiçbir gaz almam. Çünkü yani ülke dışına çık. Evet, iki adım yürürsün dışarıda Roma'da, yaparsın yapacağını, sonra dönersin. Valla San Francisco'dan bir şirketle anlaşmışlar. Hı hı. Ülke genelinde zaten karbon çıkarımı yasak, azot çıkarımı yasak. Efendime söyleyeyim. Şimdi... Mazot kaçaymış. Mazot da bayağı uygun orada. Hı hı. Bir dolar civarı diyorlar. Dolar da düştü ya şimdi Vatikan'da. Yani çok rahatsız demişler. Çok rahipler. Orada araba da var mı? Arabada var mı dediğim araba var mı? Vardı işte yani boşta. Ay, boşta. Yani böyle bir itiyorsun zaten öbür ucuna geliyorsun ülkenin. Hadi ya ne güzelmiş. Opti kadar bir yer mi Vatikan, daha mı küçük? Opti'den küçüktür herhalde. Opti'den küçükse oho çok iyi ya. Çok çok küçüktür hem de. Onun ring seferleri falan da vardır o zaman. Ring seferleri var tabii canım. Ne güzel ülkeymiş ya. Yani ne güzel ülkeymiş dedim ki keşke bütün ülkeler Vatikan kadar olsa. O da çok sıkıcı olur artık bir yerden sonra. O yani ülke basar insana ya. Değil mi? Küçük evde oturmak gibi. Hadi şöyle ediyorum. Bir ülkeyi dolaşalım falan dersin akşamüstü. İki adım attın daha tam böyle ısındın, yürümenin hevesini aldın, bitti ülke. Vallahi hakikaten daraltır. Şöyle düşün, ben mesela büyük evde oturuyorum tek başıma, ona rağmen. Şimdi küçük evde de oturabilirim. Ama bak ferah ferah. Bazen bir odaya hiç aylarca uğramadığım oluyor. Sonra bir uğruyorsun mesela, bir çayını orada içiyorsun. Orada içiyorum, rahatlıyorum. Yani hiç gitmesem de oranın varlığını bilmek beni rahatlatıyor. Doğru. Büyük iyidir. Büyük her zaman ferah ferah güzel olur. Peki. Bu önemli haberi de sizle paylaştıktan buradan sonra. Buradan da ülke kuracak dinleyicilerimize büyük ülkenin faydalarını. Büyük ülke ve de. Küçük olsun benim olsun değil. Yani yapacaksa o kadar güzel şöyle bir imparatorluk gibi bir şey olmasın. Şimdi ülke kuracaksan bir muhiti. İki, malzeme de çok önemli. Malzemeyi güzel seçeceksin arkadaşlar. Doğru. Çünkü bir ülke bir kere kuruluyor. Çarık çürük bir malzemeyle yaparsın ülkeyi. Malzemeden kaçınırsan nasıl şeyden kaçınmayacaksın? Ne derler ona? Tabii masraftan ki. Kaçınmıyorsun. İnsan faktörü de çok önemli. İnsan çok önemli tabii. İnsan artık böyle yavaş akrabalarla mı başlayacaksın? Sağdan soldan. O senin keyfine kalmış. Başka ülkelerden transferle de olmaz. Kendin yetiştireceksin yani. Gerekirse böyle bir çekirdek ekiple hemen ülkeyi kurdum, hemen ertesi gün 100 milyon nüfusun var. Demek doğru tabii değil. Önce yani bir... sağdan soldan toplanan nüfus da değil yani. Böyle gitişe yetişe zaman o gelecek, duyan gelecek, kalacak, beğenmeyen gidecek. Ve kalite, yani o kalite standardı tutturacaksın. İşte bodyguard ülke. Uygulaması yani Vatikan'ın o kısmını sevdim ben. Ve ülkeye girişte de bodyguard uygulaması çok... Bir kere damsız almayacaksın kimseyi ülkeye. Yemin, çünkü içeride ne başlıyor o zaman? O onun... Mesela bir kızına grup bakıyor, alıyorsun. Şey oluyor, tatsızlık çıkıyor. Ne oluyor? Ülke kaosa sürükleniyor. Kaosa hadi uğraş dur ondan sonra. Ama ne yapacaksın? Sırf sen? Bayanları da serbest olacak. Yani. Bayanlara bence evet o güzel bir uygulama. Bayanlar tamamen ücretsiz. Ücretsiz girişi ücretsiz. Çünkü girişte vize verirken falan ücret almayacaksın. Tamamen ücretsiz. Çünkü ne olacak böylece? Bir de ülkede happy hour yapmak istiyorum ben. Her gün 6'dan 8'e kadar hep yani. Ben ülkede her pazar brunch olması taraftarıyım. Açık büfe. Açık büfe. Ülke çok güzel genelinde. Bir şey. Bu kadar, işte hükümetin icraatları ya. Ve de yani şimdi her ülkenin kendine göre adeti var ya, her kültürün daha doğrusu. Evet. Sen de böyle artık yeni insanları daha çarpacak. Çünkü sıfırdan yaratıyorsun ya. Evet. Bizim kültürümüzde vardır diye uydurduğunda kim gidecek bakacak eskiye? Bizim böyle brunch adetimiz vardır. Efendim ne bileyim DVD seyreder. Salı geceleri DVD gecesidir. Yemin ülkede. Ediyorum süper. Yemin ediyorum eğer o ülke bir numara olmazsa birkaç sene içerisinde gel yüzüme tükür o ülkeyi kapatırım ben. Ne popülerse o ülkede onunla ilgili mesela heykeller olacak. Lost'taki adamların heykelleri falan. Bizim kültürümüzde çok yeri vardır falan diye şey yapınca ne olacak? Gençler. Çünkü yavaş neden yarının büyüklerinin gözünde bakıyorum ben onu. Çok da güzel bir gözle bakıyorsun bence. Helali hoş olsun diyorum. SpongeBob'lar falanlar. Çünkü yarının büyükleri bugünün küçükleriymiş. Oh be ne güzel ülke. Bak şu anda gözümün önünde canlandı. Çok yaşanası bir ülke. Bir hayal ülkesi gibi. Çok teşekkür ederim Fahir Bey. Bu fikri verdiğin iyi oldu. Çünkü bizim bir arsa var. Orayı bir değerlendirelim. Nasıl değerlendirelim diye düşünüyorduk. Bir ülkeden daha güzel bir şey düşünemiyorum varsa. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Radyo türesiniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Modern Sabahları modern sabahlar yapan şeylerden biri de bir konuya eğildi mi tam eğilmesi. Hatta geçen gün bir konuya eğildi, benim tak tık etti. İyi. Konuya eğilirken kalkamadım yani. Biliyorum yayının ben. Ortasında. Biliyorum canım benim. İki büklüm yayını tamamladım. Ve hep sonlara doğru depremden bahsetmek zorunda. Bir de Şişli'de bir apartmanını söyleyerek bitirdim programı. Valla. Evet. Ne yapayım yani? Kıyamam sana ya. Kıyamam. Bu o sabah da selülit beynine. Konusuna girdik. Biz niye selülit konusuna giriyoruz? Sen mi saydın Barbaros Şansalı'nın listesini? Ege bir şey soracağım. Evet. Dün ben burada yokken. Bak doğru söyle. Beni özledin mi? Özledim ama yani çünkü işte, ben de seni özledim. İşte çocuk şey oluyor. Peki. Yani insan ruhunda böyle bir şey var. Hani çok özlediğini belli etmemek için ama he, belki de kendine yedirememek için şimdi insanlara sorarsan sabah hı, burada olanlara hı, biraz küfürlü konuşmuş olabilir. O da hep özlediğim ben. İnsan sevdiğine saydırır derler ya. Evet. Veya sıralar. Sevdiğine sıralar ve sardırır. Yani en güzeli. Şimdi o zaman sana şunu sormak istiyorum. Selülit seviyor musun, selülit, sevmiyor musun? Selülit çağımızın vebası. Vebası. Veba da demeyelim de selülit şey gibi bir şey. Selülit'i seviyor musun Ege? Selülit'i sevmek mümkün değil ama selülitle yaşamayı bileceksin. Çok güzel. Benim de bak buralarım hep selülit. Var ama sende. Var tabii. Yemin ediyorum ve yakışıyor sen da namussuz sana. Şeker toptanması. Ama yani olgun erkek havası veriyor bana selülit. Şimdi selülit dosyamıza gerçekten pek çok konuya değineceğiz. Az da vaktimiz var. O yüzden ben hemen bir giriyorum. Kabasını alıyorum, çıkıyorum. Ondan sonra siz de detaylı temizliğinizi yapıyorsunuz. Tamam. Bir, selülit için masaj iyi mi? Evet. Mükemmel, mümkünse. Kendine öfele. Öfele çeksin İlla zaten. İlla birine de yaptırmana gerek yok. Bu selülit zaten insanın ulaşabileceği yerlerde oluyor. Kendi öyle kendine durduğun yerde öfele. Pardon da bazen insanlar sürekli affedersin popolarını kaşır gibi mi gezecekler? Çünkü genelde gezerken orada yapmasın canım. O da evde oturduğu yerde. Sürekli öfele mesela diyorsun çünkü. Televizyonun karşısında oturarak geçeceğine yüzü koyun uzanırsın. Hı hı. Bir taraftan da böyle göğsünün altına bir yastık koy. Başın yukarıda olsun. Sen dizini seyret. Ellerinle de öfele. Sen pilatesle mi karıştırıyorsun acaba bu öfelemeyi? Ya ne bileyim işte artık öyle televizyonu ben rahatsız edebilmesi için. Şimdi erkeklerde şey görüntüsü vardır rahatsız edici. Erkekler mesela genelde böyle hani sokakta giderken ulan ne yapıyor bu herif falan dersin ya. Yani istenmeyen bölgelere gider ya elle. Evet. Kadınlarda da öyle bir görüntü olsun istemiyorum mümkün mertebe. Ya da hani nazar değmesin diye poponu kaşı derler. Bir de tahtaya vurulur. Evet. Ve mesela ayna kırılması da uğursuzluk denir ve nazar boncuğu diyorum ben size. Bir de kurşun döktürdünüz mü tamam hiçbir selülitten eser. Ayrıntılı bir dosya açtınız durup dururken. Şimdi selülit tedavisinde masaj bir numara. Tamam. Sürekli bir kendinizi. Masajımızı yaptıracağız. Masajımı yaptıracağız. Et yedik demeden masajımızı yaptıracağız. Şimdi selülitin hapı yok ama nesi var? Tozu var. Tozu selülitin var doğru. Selülitin tozunu attıracağız. Ne yapacağız? Tozunu suyla eritip vücudumuza mı sürür? Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Bunun bir tozu varmış. Tamam. Onu bir aktarlara bir sorun. Selülit yoksa, tozu var mı diye. Selülit tozu var mı? Yoksa gelin bana sorun böyle bir şey neden uydurdun diye. Ona bir şey yapalım onun. Bir bakalım ona. Bir onun tozu olması lazım. Ben öyle duymuştum. Büyüklerimiz öyle derler. Geçenlerde yakalandı zaten. İran'dan girerken. Toz mu? Hı-hı. Tabii canım. Zaten selülit tozunda slogan belli. Bir kilo toz bir otoboz. Devam ediyorum. Şimdi antiselülit beslenme planını açıklıyorum. Evet en önemlisi bu. Biz her şeyi yiyelim ama selülit olmasın diyenlere. Diyenlerin işte gerçekten yani bu bilgileri de hiçbir yerde bulamazsınız. Ne internette ne gazetelerde ne basın yayın kuruluşlarında ne nerede ne falan da filan da. Bunu bizim yıllarca birikimimiz kendi kişisel öz benlik süzgecimizden geçirdiğimiz hayatı kavrayış metodumuzla alakalı bir hadise. Çok güzel. Ha, yani öyle efendim kulaktan dolma. Oradan duyduk filan, oradan gördük değil. Değil. Ve bunun eğer %100 garantisini veriyorum şu anda mucizevi bir formüldür. Bunu uygulayın. Eğer selülit bir hala selülitim var diyorsanız yani, gelin yüzüme tükürün. Çok güzel işte en güzel garanti. Şimdi bir tuzu azaltacaksın arkadaşım. Tuzla işim olmaz. Olmaz bravo. Çünkü neden Japonlara bak bir tane selülitli Japon gördün mü? Hayır hiç. Ben o sumocuları görüyorum koca koca adamlar. Bir tane şey var pürüzsüz pırıl pırıl. Neden adam 3 beyazı sofrasından uzak tutuyor. Bir tuz, oroin, oroin ve kokoin. Bunları yemeyeceksin. Su içmeyi unutmayın. Çünkü su içmeyi unutursunuz ölebilirsiniz. Doğru. Havalar sıcak. Su bulamadım demeyin. Bulun. Kuyu açın. Gerekirse kuyu açın. Oradan içilecek su ama bak. Tankerlerde evet, yazıyor mesela. Sulama içindir. Onları içmiyoruz. Ne için içiyoruz mesela? İyi su için. Şaşal diyorlar. Ha, şaşal için. Kıyacaksın parayı. Suyu eksik etmeyeceksin evden. Tuza verdiğin parayı suya ver. Suya vereceksin. Bitti gitti ama ne yapacaksın? İçeceksin. Yani ben o suyu aldım sonra şekeri döktüm diye. Hayır. Çünkü ben görüyorum kafasından aşağı boca edenler var. Bu ondan değil. Ondan sonra niye bende selülit var hala? Sen içmemişsin ki suyu. Suyu oral yolla alacağız. Tamam doğru. Bunu muhakkak günde çeşitli defalar. 1-2 bardak içeceğiz. 1-2 bardak muhakkak. Oral yolla tekrar ediyorum. Tamam oral yolla su alımı. 2. Bol bol yiyeceğiz. Et yedik. Sadece et mi yedik? Patatesini patates de yedik. Patates yedik. Ekmeksiz yemeyin ha. Diyorlar. Ekmekle yiyin çünkü doymazsınız ha. Diyor uzmanlar. Tabii canım. Öyle hep çiğden et yenmez. Onun gerektiği kadar yiyeceksin. Ekmeğini eksik etmeyeceksin. Sonra gut olursun. Gut olursun doğru. Karbonhidratın zaten selülitin bir üst safhası nedir? Gut. Gut. Gut dediğimiz şey bu. Selülit ne olur büyür gut olursun. Sonra ölersin. Dikkat etmek lazım. Ne yiyeceğiz peki? Karpuz. Karpuz. Gene sulu. Ha. Ondan sulu sonra, köfte. Ekşili köfte. Domates. Tamam. Karpuz, domates, elma ve kırmızı lahana. O da gaz yapar. Yapar. Selüliti gazla atacağız. Oh selülitim gitti diye. Tabii canım o şeydir. Çünkü selülit çözülürken ne yapar? Ortaya gaz çıkar. O gazı da nereden çıkartacaksın? Oral yolla. Oral yolla veya farklı metotları da olabilir. Onu araştır. Kendine uygun olanını seç ve uygula. Tamam. Devam ediyorum. Kafeini ve kokaini azalt. Aynı doğru. Oranda. Kafein istemiyorum. Özellikle kesin. Kokain en büyük düşmanı vücudumuzun. Çok zararları varmış Bahir. Ya ben de evet soframdan eksik yani, etmez. Geçenlerde bir belgesel izledim. O kadar zarar bir kere alışkanlık yapıyormuş. Aa. Yani bir noktadan sonra toplum hayatının dışına itiliyormuşsun. Bu kokain o kadar kötü bir şeymiş ki. O yüzden sevgili dinleyiciler lütfen soframıza. Ama lütfen soframıza artık ama ben çok seviyorum. Hayır. Ama ben kurabiyelere hayır. Kokaini tamamen sofralarımızdan uzak tutuyoruz. Bravo. Ne bileyim efendim kurabiyeyi çok güzel kabartıyor. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Kafein asla. Asla. Çay içme, kahve içme, su iç. Su içeceksin. Ben zaten başta dedim. Suyu da sek içeceksin. Tamam bir şey karıştırma. Oralet? Oralet olmaz. Su. Oralet ne yapar? Hararet yapar. Doğru. Adı üstünde. Şimdi alkol kullanabilir miyiz diye sorular geliyor hocam diyorlar. Alkol az kullanın. Günde bir küçük rakı. Bunu aşmamaya mümkün mertebe gayret evet, edin. Doğru. Bir küçük rakı veya isteğe bir küçük göre rakı, bir kibrit kutusu, beyaz peynir ve bir dilim kavun. Bir dilim kavun daha ne yani? Yani ben daha ne yapabilirim ki? Eğer arzu edenler ben rakı sevmiyorum diyorsa 3 şişe bira veya bir büyük şarap diyorum ben. Veya bir ufak vodka olabilir. Bir ufak vodka da olabilir. İsteğe göre ama neyle bunu tatlandıracağız? Karpuzla. Karpuzla, kavunla. Devam ediyorum. Şeker. Hocam diyorlar şeker yiyebilir miyiz? Diyorlar ki pastayı çok güzel tatlandırıyor şeker. Yahu. Hayır. Şeker ben sana yeme mi dedim? Ama karpuzu falan yiyince oradan alıyoruz zaten şekeri. Tabii. İçin esprisi içinde belli. Ha. Ne yapacaksın şekeri? Çiğden alacaksın. Doğru. Nedir? Şeker pancarı, şeker kamışı ve şeker... Ağda. ve şeker portakalı. Bu üçünü ne yapacaksın? Eksik etmeyeceksin. Ağdanı muhakkak ihmal etmeyeceksin. Bakın selülitin baş düşmanı ağdadır. Çomağı sar ye. Ha. O ağdanı her gün yapacaksın ağdanı. Veya iki güne bir. Bakın bugün dünya üzerinde gün aşırı veya üç güne bir en geç. Hadi diyelim ki haftada bir ağda yapanlara bakın. Ayda bir ağda yapanlara bakın. Ağda bir ağda yapanlar mı? Haftada bir yapanlar mı? Ben sana söyleyeyim. Haftada bir yapanlar. Neden çünkü dersen? Neden? Onu vücuttan söker alır. Söker alır doğru. Kupa çekmek gibi kupa bir şey. Kupa çek bravo. Devam edelim soruyorlar. Efendim şekerleme. Ben size şekerleme dedim. Uyuyacaksın uykuna yani yemeği yedin ne yapacaksın evet. Şekerleme. üstüne bir ağırlık çöküyor. Ağırlık onu değerlendireceksin. Onu güzel değerlendireceksin. Kıvrıl bir köşeye yat yarım saat 45 dakika. Bunları yap. Eğer ki selülitin olsun gel yüzüme tükür. Sesimi çıkarırsam terbiyesizim. Çok teşekkür ediyoruz Fahri Bey. Bu kadar. Gerçekten pek çok. Bunu bir daha tekrar etmem. Selülit kadın derdi mi? Selülit onun derdi bunun derdi. Kimin ya derdi? Bir şey soracağım ya. Selülit hakikaten kadın derdi mi? Kadınlarda olan bir Ege'cim şey. Ege'cim bende de var. Ne yalan söyleyeyim. Erkekte de oluyor erkekte mu? Erkekte de oluyor. Niye erkeklerin selülitleri hiç sayılmıyor? Şimdi erkeklerde istenmeyen tüycükler. Ha onlar çok güzel örtüyor. Örtüyor. O bir kit. Nasıl böceklerde kitin tabakası var ya. Hı hı. Erkeklerde de kıl tabakası onun ne yapıyor? Kamuflaj absorbe yapıyor. Ediyor, evet. Ve absorbe etmesiyle beraber ne oluyor? Çünkü zaten erkeklerde ne yok? Ne yok? Ne yok? Ağda yok. Ağda teknolojisi yok. Çünkü doğru. Ondan dolayı. O zaman kadınlar da selülitten kurtulmanın daha kolay bir yolu var. Hı. Selülitli mi denilmesini istiyorsunuz kendinize? Yoksa kıllı bacak mı? Bu ikisi arasında bir karar vereceksiniz. Ondan sonra istediğine dolaş. Çünkü bu nedir biliyor musun? Hayat yakalayış, hayata kavrayış, hayata böyle sarılış. Ha, böyle, ama böyle nasıl ahtapot var ya böyle. Ahtapot gibi ahtapot. Ha, böyle kütletirsin ya belini. Aynı o hesap işte. Selülit de oradaki küt sesi ya. O zaman dinleyicilerimize şu sloganla veda edelim mi? Hayatın belini kütlet. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tümrüt'ü Modern Sabahlar devam ediyor. Fahir Öğünç bir son dakika gelişmesiyle stüdyomuza girdi. Hoş geldiniz efendim. Acımız büyük. Acımız büyük. Kaybımız çok. Ben bence vakur olup lütfen haberi tüm gerçekliğiyle, tüm çıplaklığıyla, olayı tüm çarpıcılığıyla, tüm böyle çıplaklığıyla, bütün böyle yani oraları buraları görünecek halde mini etek falan gibi bize aktarmak zorundasın. Öyle aktarmak istiyorum. Biraz daha anlatır mısın bu haberciliği çünkü... Çok güzel bir şey habercilik. Gönül isterdi ki tamamen çırılçıplak bu haberi verebileyim. Ama işte radyomuzun kuralları gereği. Saçma sapan anlaşılamayan bir takım kuralları gereği. Maalesef bunun bir şekilde biraz taraflı vermem gerekiyor. Elimize ulaşan son haber, flash haber, bir araştırma. Dünyadaki en son sarışın 2200 yılında doğacak ve son sarışın olarak tarihe geçecek. 193 yıl sonra sarışın neyim kalmayacak. Neyim mi? Bilim dünyasında neyim diye bir şey var mı? Yok. Ben böyle gerçi yani. Günlük hayatta da çok yok. Hayır. Siz tabii böyle eski bir Türk dizisinden fırlamış gibi dolaştığınız için oluyor öyle. Ne canım? 193 yıl sonra sarışın neyim kalmayacak? Veya kalmayacak şeklinde de olabilir. Şimdi çünkü neden diye soracak olanlar var. Biliyorum herkes krize girdi. Modası mı geçecek? Modası geçmediği de şöyle söyleyeyim. Sarışınlık ne oluyor? Bir anneden, bir babadan, bir melek yavru nereden dünyaya? Burada dünyanın? Bak genlerimize iş düşüyor. Evet. Baskın gen var, bir de çekinik gen. Çekinik olmayacaksın kardeşim. Arkadaş hayatta çekinik olmayacaksın ki. Biraz kapacaksın. O nasıl siyah saç, nasıl esmergen baskınsa sen de baskın. Öyle. Ben saçlara rengini ben vereceğim diyeceksin. Atlayacaksın. Tamam sen nasıl istersen öyle olsun. Şimdi. Renkli göz de öyle. Genler. Tamam siz nasıl istiyorsanız göz rengini de siz karar verin. Bu gen dediğimiz şey böyle ben gördüm onu bir televizyon kanalında gördüm. Böyle hani kedi merdiveni var ya. Hı hı. Kedi merdiveni tipi bir şey benim gördüğüm kadarıyla. DNA'dan kedi merdiveni, ha, bravo DNA. Aynen adamın dediği de öyle bir şeydi DNA. Şimdi o DNA'lar bir karşılıklı geliyorlar. Karşılıklı bir şey o artık. İki kişinin bir şeysi gibi düşün ya. Kişilik mücadelesi. Evet neredeyse öyle. Bir uzlaşma platformu. DNA dedim budur. Uzlaşma platformudur. Doğru. Ne zaman? Mesela şey olsa ne esas olsa? Ben öyle bir insan doğal öyle bir insan çıksa karşıma gelecek nesil senin derim yani. Hani böyle kadınlar bazen şey oluyorlar ya. Güzel saçlarını, böyle niye tekli falan mı? Yok. Saçlarını böyle topuz. Dipleri çıkıyor ya. Ha ay ay. Yani bir hiç saçını boyatmamış bir insanın öyle olduğunu düşün. Dipli ne mi? Olmuş? Adeta genler ortak bir şekilde. Birazı sarı olsun, alttan ben siyah çıkayım veya alttan ben sarı çıkayım, üstler siyah kalsın gibi saçlar çıksa. Ha. İşte o zaman o genler gerçekten ortak bir noktada buluşmuş olacaklar. Ama yok. Yok. Baskın genler, öbür tarafta pısırık genler. Ben buna genleri zaten şimdi genleri genel olarak incelediğimiz zaman çekiniği de var. Bunun aktifi var, pasifi var. Efendime söyleyeyim, baskını var. Şerefsiz genlere bile rastlandı. Ne? Bilim dünyasında. Ne genler var Fahir? Yani Abi kaynayan yani, bir kazandır gen dünyası. Ve bünyemde olduğunu düşündükçe kusacağım zaman ya. Çıldırasım geliyor. Ben kusacağım şu anda. Yemin ediyorum kusacağım yani. Ve tüylerim şu anda bak nasıl? Gen deyince tüylerin diken diken, diken olur benim. Her tarafım gen deyince bak. Kollarında bayağı sağlamlaşmış son zamanlarda. Güzel çalışıyorsun demek. Fena değil. Beğendim senin kollarında. Neyse genlere dönelim. Evet genlere döndüğümüz zaman şimdi yapılan araştırma şunu gösteriyor. Son sarışın yani son Mohikan diyoruz biz ona. Hı hı. 2200 senesinde ki burada biz kaba bir hesabımı yaptığım zaman ben 200 küsür sene yaşında falan olacağız. Yani çoktan ne yapmış olacağız? Huzur bayağı yaşlanmış olacağız. Bayağı bir yaşlanmış olacağız. 200 yıl sonra. Finlandiya'da doğacak. Şimdi şu andaki ben... İsmi ne? İsmi mi? Kim ya annesi babası belli mi? Ne demek istiyorsun? Tabii ki melek yavrunun annesi babası belli. Ne demek bu? Nasıl konuşmalar? Ne bileyim yani o ne zaman demek, annesi, söylesinler babası çocuğun belli adı mi? Ne? Onu böyle bir Neo mu olacak? Ne olacak? Hayır. Finlandiya'da sen hiç öyle bir şey gördün mü? Filmlerinde. Çocuklar daire olup baban kim diye dolaşıyorlar mı halka olup? Erkek mi olacak? Kız mı olacak? Onları söyle. Erkek olacak efendim. Sarışın bir erkek. Sarışın bir erkek. Sarışınlar da erkeğe pek yakışmıyor ya. Niye canım? Çok güzel sarışın erkekler var. Chuck Norris. Örnek vermek gerekirse. En basit örneğini veriyorum. Çok güzel. Şimdi şu andaki durumu söylüyorum. Şu anda 1 milyarı Afrika'da, 4,5 milyarı da Asya'da olmak üzere. Dünya üzerinde toplam kaç kişi yaşıyor? 5,5-6 milyar. 6,5 milyar kişi yaşıyor. Demek ki koca bir Avrupa'da 1 milyar var. Tamam. Tamam mı hocam? Amerika'yı falan da kattım. Kaba bir hesap veriyorum sana. Ama ne oldu? Yıllar içerisinde bu sarışınlar ne oldu? Asimile oldular. Ne oldu? Esmerler hop. Ne yaptılar? Çünkü esmer adam demek ki daha sarışın havalı seviyor mı oldu? Herkes sarışın seviyor. Esmer doğru. Adam sarışın seviyor. Sarışın da çok affedersin. O da esmer seviyor. O sarışın da esmer seviyor yani. Şimdi öyle bir acı. Ama bunlar var. Bir araya gelince başkan, hep esmerler. Başkan şöyle bir şarkı hatırlatmak istiyorum. Tenim esmer, esmer ister. Ah tenim esmer, esmer ister. Bak ne ya, bu nasıl bir türküdür? Türkü müdür? Robert Hatemo tarzı bir şey midir? Yani şimdi bu buradan incelediğimiz üzere esmer yeri geldiği zaman ama bazı esmerler var ki arsız gibi ne yapıyor? Sarışınlara hücum ediyor ve o sarışınları ne yapıyor? Sarışına bir şey yapmıyor da bir şey sonraki yapmıyor. Neslin kurutuyor ya dibini. Kurutuyor, evet, affedersin doğru. Bunu eskiler. Ama saç boyası diyelim de bir şey var şimdi Fahir. Doğru, üçte biri insanların üçte biri, daha doğrusu kadınların üçte biri saçını sarıya boyutuyor. Boyatıyor dedim, boyatıyor. Demek ki yani bir şekilde biz zaten ben sağda solda sarışın bir insan gördükten sonra gidip de saçının dibine bakmıyorum ki. O benim gözümde sarışındır zaten. Şimdi doğal sarışın mı, sahte sarışın mı? O önemli, önemli. Şimdi çiftlikler kurulacak, sarışın çiftlikleri. Nasıl van kedilerimiz... Koruma altında. Koruma altında. Sarışınlar da koruma altında alınacak. Alınacak. Şimdi. Chuck Norris çiftlikleri. Çünkü şöyle bir şey var. Yani bu neye benzer biliyor musun? Eskilerin tabiriyle. Eskiler ne demiş? Tenim esmer, esmer ister. Bazı eskiler de şöyle demişler. Yediğin kaba arkadaşım, kabahatini yapmayacaksın. Doğru. Bu buna benzer. Sen sarışın seviyorsan ne olacaksın? Onları en üstüne tutacaksın. Doğru. Nadide bir çiçek gibi yetiştireceksin. Öyle her bulduğun sarışın. Atlanmaz böyle. Bitti gitti işte dünyada sarışın. Kurutursun. Kaldı. Kurutmayacaksın. Ne yapacaksın? Onu seveceksin. Hop. Duracaksın. Atlamayacaksın. Uzaktan bak. Yoksa yani boya kokusuyla geçecek önümüzdeki yıllar. Yani çünkü yarın öbür gün torunların senin mezarının başında sana diyecekler ki sen sarışınları korumak için ne yaptın? Küresel ısınmayla tamam hepimiz haşir neşiriz bu aralar büyük tehdit olarak algılıyoruz ama daha büyük başka tehditler de var dünyada. Ben sana söyleyeyim daha büyük bir olay bu. Yani dünyamız tamamen şu anda tehlike altında. Birileri düğmeye bastı. Küresel ısınma, sarışınların yok olması, efendime söyleyeyim, örozyon ve bunların her şeyin de ötesinde örevizyon demek istiyorum ben. Yani bu sene sen Sertab Erener'in birinciliğinden sonra her şey tersine döndü diyebilir miyiz bravo dünyada? Yani dengeler alt üst oldu. Alt üst oldu. Çünkü Orta Doğu'daki şu anki savaşlar, duruma bak. Orta Doğu hep aynı zamana denk tamamen geldi. Tamamen o erozyonla alakalı. Ben sana söyleyeyim yani. Küresel ısınma. Ne zaman oldu? 5 yıl önce küresel ısınma var mıydı? Yani yok. Böyle bir şey var. Su sıkıntısı var mıydı? 5 yıl önce ben evin yazın kapatıyorum üstüme hurkayla çıkıyordum ya. Ya. Bir de küresel ısınmayla bu yazın sıcaklığını birleştiren insan. Küresel ısınma var ya, çok sıcak bu aralar diyenler var. Yazık onlar da. Bizim evde küresel ısınma var demek ki. Neyse o zaman. Neyse. Neyse ne? Artık ne yapacağımız bir şey bir yok. Bir şey yok. Yani her şey... Sular her şey insan için zaten. Valla seçimden sonra kesilecek diyorlar. Buyur git buradan ya. Hadi bakalım. Ondan sonra düşünüyorsunuz şeylerde. Baraj göllerinde. Nerede hata yaptık? Sarışınlarda mı bugün hata yaptık? Bugün bir çubuk barajına gidemiyoruz ya. Bir çubuk. Mesela başka bir baraj söyle bana Ankara'da. Çubuk var. Ben ilimiz ilçemiz dersinde İzmir'de aldım. Hadi ya. Maalesef. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay.